У эфіры радыё Свабода. Я, Віталь Семашка, запрашаю вас на падарожжы свабоды і сёння на Смаргоншчыну у вёску Зарудзіч. Упершыню ў гэтай мясціны я прыехаў чвэрцьвеку таму, каб напісаць пра легендарных цяпер заснавальнікаў ды адраджальнікаў першых у савецкай Беларусі лялечных тэатра «Батлейка» Жэню Ліс ды Алеся Лося. Я памятаю пантанае захапленне пачынаючага журналіста сваімі героямі, іх гарэннем, энергетыкай, якая напоўніцу перадаваліся акторам, звычайным тады калгаснікам. Ды яшчэ боль за творцаў, зацкаваных уладамі. Апошнія не толькі ім усяляк перашкаджалі, але нават не выплочвалі гаротных заробкаў у 90 савецкіх рублёў. Жэня колькі год таму заўчасна памерла. У Алесі на Валожыншчыні, дзе цяпер жыве, пабываў. Але паколькі хапала шмат іншых размоў пра «Батлейку», узгадалі ўскосна, таму напярэдадні вандроўкі патэлефанаваў яму ў засценак «Барок» і запытаўся, чаму тады перспектыўныя выпускнікі Акадэміі мастацтваў кінулі менскае жытло ды з'ехалі ў цьму тараканскія Зарудзічы. Гэта радзіма маёй першай жонкі Яўгініі. Была хата Яўгініі Ліс, дзе жылі яе дзяды, пабудаваў яе, зрабіў. Упершыню мы аднавілі некалькі версій цара Ірода. Упершыню ў савецкай Беларусі? Ну да, гэта 82 год. У Смаргоні планаваўся рабіцца музей «Батлейкі». Акторы, ты не звыш людзі. Электрыкі, гандляры з крамы, настаўнікі, 12 чалавек. У кожнага чалавека ёсць дар да крэатыўнасці, да творчага мыслення. Просто часамі ён траціцца ў нашым соцыме, у сям'і, у спосабах выхавання. Перед усім павінна быць лідар, які бы гэта прамаўляў, да, збіраў людзей, гуртаваў, і каб была добрая ідэя, вакол якой можна было рабіць справу. Батлейка гэта не толькі тэатр лялькаў, гэта сяброўства, гэта музыка, гэта дуды, скрыпкі, цымбалы, гэта экспедыцыі, фонд аўдыёзапісу, відэазапісу. Пабыць акторамі, пагуляць, пакрыўляцца. У гастролі цікавы былі выезды, канцэрты. Самы значны які для вас? У Віленді на міжнародным фестывалі тэатраў ляльковых мы атрымалі 34 дыпломы. Беларускія ўлады былі здзіўлены, што нейкі тэатр «Батлейка» з вёскі Зарудзіч атрымаў першае месца сярод актавых п'есаў. Чаму душыла вас мясцовае кіраўніцтва? Не разумела. Мы ніколі не былі сваімі. За час былі строены на нейкі ініцыятывы. Понятно, што чыноўніку лепш за ўсё сядзець ціха і дасядзець да пенсіі альбо да павышэння. Нас не пусцілі на міжнародны фестываль у Маскву. Была рэлігійная тэма. Я паехаў тады да ЦК КПБ. Тады быў Антановіч, кажу, як то так. Ён сказаў, ну, шмат ангелаў, ну, так трэба кампенсацыю нейкую. Ён гаворыць, добра, вот аўтобус хачу. Гаворыць, добра, дадзім аўтобус. У Зарудзічах, непадалёк ад тагачаснай хаты Жэні ды Алеся, за маімі пошукамі з-пад хаты са спадарожнікавай талеркай пільна назіралі пажылы мужчына з дзіцём ды козачкай. Знаёмліся са спадаром Сергеем Лісам, беспрацоўным, бо яшчэ нядаўна быў інвалідам працы. Спадар Сергей прыемна ўражвае запытам, ці можна са мной пагаварыць па-беларуску. Ківае на дах. Маўляў, а што, глядзі? Давно вы талерку поставили? Другий год. Берется да, и детенок ведает, что такое был сад, да? Да. Это сын меньше. Ваня. На купала родился. Спадар Сергей батлеечнікаў памятае. А па наводцы суразмоўцы знаходжа адну з асноўных акторак батлейкі. Гаспадарню Татьяну Кужаль, цяпер пенсіянерку. Разам узгадываем іх сцэну тых часоў, на якой ставіўся цар Ірад. Скрынку ў выглядзе хаткі з дзверцамі замест вакон. Вопраткі для лялек, самімі пашытыя з разнаколернай тканіны, ды валасамі, брывамі, вусамі з пакуль. На задніку намаляваныя абразы, крыжы, калядныя зоркі. Дасціпная, перасыпаная гумарам, песнямі ды скокамі сцэнкі. Спадарня Татьяна ўзгадывае. Яна мая пляменніца. Жэня пляменніца. Да. Мы разам зраслі. Я ў магазіне працавала, а Кужалі працаваў у калхозе. У стройбрыгадзе Жэня прывлекала. У яе такое было. Цемперамі прыйду з работы. Жэнька, Танька, паедзем па вёсках. Паедзем. Каго грала ты туды? П'яніцу. Ой. Ой, засвіць, засвіць, місячэнька, тай не ў апошні раз. Ты прыгалуб мяне, місенька. Каго прыгалублю такую п'яніцу? Ми майстерською тут зробили. Не було матеріалу, откуда що достать. Гноїли. Що саме зробили, то наше було. Отвоювали гноавтобус. Тоді ми вже їздили по всіх вёсках. Танец, все-таки вот этот счастливый период был в житті. Да. І энергия, некая отдача, веселость, полет був. А тепер некая глухоманія. Погляджую на эту молодежь, как такая вот зайта до белорусского, так, комп'ютери. Что у вас на всю життю сохранится? Ще до одной батлечной зорки с подарами Вольги Козловской. Теперь выкладает плетение соломки у Сморгонском доме творчества для детей и молоди. Подошла до нас мажная, срамливая Алипрама от градок. Ой, много выиграла. Гусей там неких. Я хрухрушка, мои в луже свое бы вружка. Хрух-хрух-хрух-хрух-хру. О, что было. Господарку понимаешь? Ой, да. Корову, тялушку, свиней, рей, гусей. Всех кого сыграла? Да, да, да. Сегодня батлейка могла бы отразиться тебе? Конечно. Дети намного более раскрепощенные, какие гуляют у цацки, проходят комплексы. В доме творчества ты... У нас есть, но в сравнении с Женей и Сашем, что было, ты небо и земля. Нема самородка? Не, нема. То, что у суразмовцев уже в Менску, запытал и Олеся Лася. Что для тебя сегодня значит те годы и батлейка? То, что ты ездил в Шмат экспедиции, занимался цимбалами, скрипкой, дудою, робил лиры, жил на земле, жили семьей. Была боротьба за копейки, за гроши. Дякуючи этому в Беларуси появилось слово «батлейка». Открылся бар «батлейка». Ну, Павловский театр поставил «батлейку». Батлейки появились в музеях. Я зробил первые дуды, предоказал, что под них танчили. И теперь у нас уже есть дудовый фест, дудовые тусовки. Наверное, все не дарма. У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем. А 10-й увечары начная свабода. Вынікі дня поўныя. Аналіз падзеі экспертны. Госць шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. Кожны вечар а 10-й. Не засняце. У эфіры «Падарожы свабоды» і я, Віталь Сямашка. Мы вандруем сёння па вёсцы Зарудзічы, Смаргонскага раёна. Са смаргонскім правабаронцам Алесем Дзергачовым, з якім прыехалі разам, крочым за кіламетр ад вёскі на жывёлагадоўчую ферму. Па шляху заўважаю букалічную карцінку. Пасярод буйнога палетку бабулька ў спёцы доіць карміліцу Рагулю. 79-гадовая цётка Вера гутарыць, не перапыняючы даення. І аказваецца, яна яшчэ рэкардсменка. З 20 прыватных кароў, што засталіся ў зарудзічах, толькі ейная дае 20 жа літраў у дзень. Тры сыны прыязджаюць, забіраюць. Ну, кое-каму прадаю. Да, 3 літры, 4 тысячы. Масла блю дзецям, парагі раблю, сыры, сметану. Па вуліцы у мяне адна карова. А мне ўжо 79 гадоў. Сама хварэю, але клалю ў бальніцу, ну, разам з каровай. І сама люблю малако. Дзеці прыязджаюць, праўнукі, бабушка, маслячка, бабушка тварашку. А пенсі я шмат получаю. На сілікатным рабіла 550. І ще трое швіней вялікіх. Його конь трактар стаіць. Бабулі не стане, гэта нічого не стане. Ну то здароўя вам, адсуйцеся. Але вось зарудзічанская ферма на 200 кароды каля 20 працуючых. Некалькі год таму рашэннем зверху змяніла падпарадкаванне развальнаму СВК на аб'яднанне Смаргонь-Лён. Спрабуем зразумець, ці перамагла прыватная ўласнасць калектыву. Найперш добразаўважная чысціня, у якой, дарэчы, і прыгожыя чорна-пярэстыя цёлачкі у асобных стойлах з падрэзанымі вушкамі. А вось на ровары пад'язджае гаспадыня, загадчыца фермы, гаспадарыня Зінаіда Емельянова. А кажа, што усміхацца стала толькі апошнім часам. Ага, гэта пчёлачкі. Збіраем ад кароў, наміруем. Вы працоўваеце пароду? Фактычна, то да. Сярэдні на дойнак 16-14. Літраў у дзень, да? Да, 4 даяркі ў нас. І зарабатываюць мільён, мільён з капейкамі. А самая, відаць, прэстыжная праца ў зарудзічах? Да, то, ну цяжкі труд, даяркі. Прыходзім на паўпятага, вечарам на 9, да паўдвенадцата, да 12. 50 кароў на даяркі. Ну, думаю, за сваёй гаспадаркай, так не ўсочыш? У мяне і дома ёсць дзе кароўкі, ну і свінкі маю. Ой, заробак быў, 200 было. Змяніўся у нас дырэктар льнозавода Круковскі Анатолій Іванавіч. Стала зусім па-другому. Заборы паставілі нам, перакрылі крышу. Гаспадар ён, прыбраныя людзі ходзяць. Было раніше носкоў, не было тых даже за што купіць. Па паўгода не получалі зарплаты. Цяпер крэдыты бяруць. На зворотном шляху сустракаем 68-годовую, явно на подпитку, Ганну Чабатю. А кажется, что у своей молодцы уже немає потреба. А что тримаете у кого, господа? А ничего. Вот. И не хочу. Бутельку вина и все? Людские коровы там 20 голов. День наняли. Покушать уже и это. 25 годов на коровнику робила. А пенсия? Да, 400 получаю. И хорошо, Лукашенко, пока и он так будет с нами. Размова со старейшином, 73-годовым с подаром Евгеном Савойском, отбывается у отточения вязковцев. Чому вязка пустее? У никого внимания никто не обращал. Асфальта не было, какой-то не это Чернобыль. На вас кляснулось? И гроши не кепли. Чернобыльские. Да, да немного деревни платили. Теперь вот большинство отказывается от земли. Даже есть участки, которые не обрабатывают. На что мне? Коли 500 тысяч пенсии. Ну, лишь, ну, як эта земля будет пустовать? Мне коли за половы ложили, приучили народ пить. Начали платить. И не на культуру людей направили. Семьи есть даже молодые. Процентов уже 10. 5 семей переехало в городок. На другой скрайне зарудичу филиал приватного древопрацовчего предприемства «Элис». Спыняет двух молоденов на роварах, якія с заголенными торсами едут сбоку проходной. Это 20-годовые будовники Руслан Шидзды и Алексей Леонович. Наши будут нормально. Украину, Россия. Сколько выходит в месяц? 800-900. Может, нормально будет. Ранее какие были? Полтора выходило. Сколько одни двери для вас каштуют? 100. Сколько вы робите? За час. Так что зарудичи ваши малые родимые застанутся. Да. Увогуле так званых дверных полотен зарудичанский «Элис» вырабляем до 2000 в месяц. Это уже информует подъехавший директор, господар Олег Лис. Сдалек и он убачил мою размову с хлопцами. И тут же комментуем. У нас рассуют до 100 человек, в зарубежье человек 10-12. Простых приглашают. Ездить в город, купить билет, чтобы победить человеку на доме. Тут все на месте для семьи доброе. Вернее, добро то, что мы в сельской местности. Мы не платим налог на прибыток. Держать нашим молодёным эту Москву не требует, а готов працевать. Ну а как же, господар Лис, с экономичным кризисом? Меньше людей стало працевать, продукции выпускать. На 50% Украина эту продукцию сами начали выпускать. Которые наши хлопцы, белорусы, поехали тут и працуют. Здоровая конкуренция. Теперь мы ходим на рынок Азербайджана, Казахстана. Там же нема лесу. У часе нашего приезда у зарудичах 2,5 сотни насельников хавали одна вязковца. 30-годового мужчину привезли забитым с соседней краины, куда вымушены был поехать на будовлю гастарбайтером. Правоборонца Олесь Дергачев подсумовывает нашу вандровку. Поколь ты говорил с Олегом Лисом, я подошел до дошки объяву, бачил письмо с Маргонского райвыконкама, у якой пропонуется тем, что политдни проводятся. Приватным предприемством? Так, бачно, что уладная рука лезет. Неуластивыми этому предприемству пропонованы, убачили, хавают хлопца, який поехал на заробки в Россию, там загинул. При яких обставинах зараз, певно, наврат тих, кто доведается, але поехал не от доброго життя белорусского. Кажут, у нас нема ніякая беспрацовую. А вось это гасарбайтер, и вось они там гинуть. Тим не менш бачно, что приватное предприемство живеш и шукая некие шляхи для сбыту продукции, для поширения вёска зарудичи. Мая будучиню вось. Во умовах, коли есть приватная инициатива. На хвалях «Радуй свобода» прогучали «Подорожжи свободы». Мы вандровали по вёсцы Зарудичи Смаргонского района, где отродился лялечный театр «Батлейка». Многие тут догэтуль отчувают боль и полет. С вами был я, Виталь Семашко. Усяго наиздоровшего.